ان کو مزید اس میں شامل کر دیا. تقریباً 1500 روایتیں انہوں نے اس میں بڑھا دی, اور اب ان میں یہ روایات 5000 کے قریب ہو جاتی ہیں. دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ پہلے صرف حدیث کا متن تھا, صحابی کا نام نہیں تھا, تو انہوں نے صحابی کا نام بھی ہر حدیث کے ساتھ لگا دیا, اور ایک فصل ثالث بھی بڑھا دی. تو اس طرح سے یہ کتاب مشکات المصابیح کے نام سے موسوم ہوئی, اور احادیث کا بے نظیر مجموعہ ہے. ہمارے درس نظامی میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں مشکات شریف کو اصولی اور بنیادی حیثیت حاصل ہے. چنانچہ دارالعلوم میں اور اس کے طرز پر چلنے والے مدارس میں دن کے 6 گھنٹوں میں, تعلیم کے 6 گھنٹوں میں 3 گھنٹے صرف مشکات شریف کے تدریس کے لیے مخصوص ہیں. 3 استاد اسے عموماً پڑھاتے ہیں, اور یہ اس لیے کیا گیا تاکہ ہر ہر حدیث پر طالب علم کی نظر ہو جائے, اور جب آئندہ دور حدیث شریف پڑھے تو اس کو بصیرت حاصل ہو. اب اگلا سال آپ کا دور حدیث شریف کا ہوگا, کیوں ارادہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس میں پوری کتابیں بس حدیث ہی حدیث کی ہیں, اسی لیے اس کا نام ہی کیا پڑ گیا, دور حدیث. صبح حدیث, دوپہر حدیث, شام حدیث, رات حدیث, اٹھتے بیٹھتے حدیث, چلتے پھرتے حدیث, لیٹے بیٹھے حدیث. یہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ طالب علم پر حدیث اور سنت کا رنگ چڑھ جائے. کیا چڑھ جائے؟ رنگ چڑھ جائے. جب اس کے سامنے پڑھا جائے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو اس کے تصور میں پیغمبر علیہ السلام کی صورت گھوم جائے. اور جب یہ پڑھا جائے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل ہکذا, یا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ہکذا, تو حضور کی مجلس کا تصور گھوم جائے. کیونکہ آدمی جب جاگتے کی حالت میں کسی مشغلے میں لگتا ہے تو ہر وقت اس کے ذہن و دماغ پر وہی مشغلہ کیا ہے, سوار رہتا ہے, حتیٰ کہ سوتے ہوئے بھی وہی تصور ہوتا ہے. تو ایسی کیفیت پیدا ہو جانی چاہیے حدیث پڑھتے ہوئے کہ بس پیغمبر علیہ السلام کی محبت رگ و پے میں جاگزی ہو جائے, اور آپ کی اتباع کا جذبہ دل میں پیوست ہو جائے. تو حدیث خالی اس لیے نہیں پڑھی جا رہی کہ امتحان میں کامیاب ہو جائے, بلکہ اس لیے پڑھی جا رہی ہے تاکہ یہ ہماری عملی زندگی میں کیا ہو جائے, داخل ہو جائے. اور آپ حضرات سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگلا سال جو دور حدیث شریف کا آنے والا ہے اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ کوئی بھی سبق ہمارا ناغہ نہ ہو, سبق ہی ناغہ نہ ہو, بلکہ کوئی روایت ایسی نہ چھوٹے جو استاد کے سامنے نہ پڑھی ہو یا نہ سنی. دورے میں سب سے بڑا کام سبق کی حاضری کا ہے. جو حدیث جس کتاب کی چھٹ جائے گی اتنا ہی نقص رہ جائے گا. اسی طرح ویسے تو ہر سبق ہر کتاب کا باوضو پڑھنا چاہیے, لیکن حدیث کا سبق تو ضرور باوضو پڑھنا چاہیے. آدمی جب باوضو رہتا ہے تو اس کے ذہن میں برکت پیدا ہوتی ہے, پاکیزگی طہارت یکسوئی نصیب ہوتی ہے. تو کوئی بھی سبق ہمارا حدیث کا کسی بھی حال میں بے وضو نہیں ہونا ہے, اور کوئی سبق چھٹنا نہیں ہے, اور سمجھ کر کے پڑھنا ہے. اور میں طلبہ سے کہا کرتا ہوں کہ آپ کو جو کتابیں ملتی ہیں مدرسے کی طرف سے, ان میں جو عربی کا حاشیہ لگا رہتا ہے, بین السطور رہتا ہے, اسے ضرور پڑھا کرو. یہ حاشیہ کتنی شروحات کا خلاصہ ہوتا ہے. اور جو بین السطور میں لکھ دیا جاتا ہے, اس سے نہ جانے کتنے مسائل, کتنی گرہیں کھل جاتی ہیں. اس پہ طالب علم کی گہری نظر ہونی چاہیے. خالی اردو شروحات کے یا بنگلہ شروحات کے چکر میں نہ رہو, اس سے علم میں پختگی پیدا نہیں ہوتی ہے. پختگی پیدا ہوگی جبھی جب آپ عربی شروحات اور حواشی پر کیا رکھیں گے, نظر رکھیں. کیونکہ جو چیز آسانی سے حاصل ہوتی ہے وہ آسانی سے چلی بھی جاتی ہے, اور جو مشکل سے حاصل ہوتی ہے وہ دیر پا ہوتی ہے. اب جو پکی پکائی مل جائے تو جیسے آئی ویسے ہی گئی, اور جب آپ نے دماغ لگایا, غور سے پڑھا, کئی مرتبہ پڑھا, تو اب وہ مستحکم رہے گی. اور آپ کے مدرسے سے جانے کے بعد بھی آپ کا ذہن کہے گا کہ ہم نے فلاں کتاب میں یہ حاشیے میں پڑھا تھا. تو جب آپ پڑھانے بیٹھیں گے تو آپ کو وہ چیز بہت کام آئے گی. تو یہ تین باتیں آپ ضرور پیش نظر رکھیں, پابندی سبق کی نمبر ایک, باوضو سبق پڑھنا نمبر دو, اور تیسرے عربی حاشیہ ضرور دیکھنا. تو آدھا تو تمہیں سبق سے پہلے ہی سبق سمجھ میں آ جائے گا, پھر استاد جب تقریر کرے گا تو دلچسپی پیدا ہوگی, کیونکہ پہلے سے کچھ سمجھ چکے ہو. کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو اس سے پوچھ لو, وہ سمجھا دے گا. تو اچھی طرح بصیرت سے سبق ہوگا. اور اگر کچھ عطا پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے سبق شروع کیا کہا جا رہا ہے, تو بس حاضری دے کے جیسے بوجھے اخفش کا حال ہے وہی بن کے چلے آؤ گے, نتیجہ کچھ نہیں, علم میں پختگی پیدا نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاں. اب آپ کا تکمیل کا مرحلہ بالکل قریب آ گیا, اب جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اب ایک سال اس کے لیے مزید بچا ہے, بس اس میں آپ کمی کوتاہی پوری کر لیجیے, ورنہ جو کمی اب رہ جائے گی اسے بعد میں پورا کرنا مشکل ہوگا. اور اس کتاب سے آپ اپنا تعلق قائم رکھیے گا, کیونکہ یہ جامع ترین کتابوں میں شامل ہے. یکجا طور پر اتنی روایتیں اتنے ابواب کے بارے میں آپ کو مشکل سے ملیں گی کسی اور کتاب میں. اگر آپ نے اس کتاب سے رشتہ برقرار رکھا تو آپ کو عوام میں بیانات کرنے میں بڑی مدد ملے گی, کیونکہ یہ ذخیرہ ہے, اس میں ہر موضوع پر سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ جمع ہے. عبادات ہوں, معاملات ہوں, اخلاق ہوں, معاشرت ہوں, سب کے بارے میں آپ کو یہاں روایتیں ملیں گی, آپ اس سے استفادہ کریں امت تک اسے پہنچائیں. اس کا بھی آپ کو ارادہ اور عزم کرنا چاہیے. اس وقت تین روایتیں پڑھی گئی ہیں. پہلی روایت ہے جس میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اہل شام میں فتنہ فساد رونما ہو جائے گا تو اب وہاں پر خیر نہیں رہے گی. شارحین لکھتے ہیں کہ وہاں رہنے میں خیر نہیں رہے گی, لوگوں کو چاہیے کہ وہاں سے ہجرت کر جائیں. گویا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں آپ. اور اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے کہ جو آدمی شام کے علاقے میں نہ رہتا ہو وہ فتنے کے زمانے میں وہاں جا کر نہ رہے. چنانچہ اس کے اندر بین السطور میں بھی لکھا ہے ای فی القعود فیہا والتوجہ الیہا. دیکھو نظر آ رہا ہے کہ نہیں. فلا خیر فیکم, کہ اوپر لکھا ہوا ہے ای فی القعود فیہا والتوجہ الیہا, یعنی وہاں رہنے میں بھی خیر نہیں رہے گی, وہاں جا کر اس کی طرف متوجہ ہونے میں بھی خیر نہیں ہوگی. گویا ان دونوں باتوں سے روکا جا رہا ہے کہ نہ وہاں رہو نہ اس کی طرف جاؤ. اب یہ سوال ہے کہ اس فساد سے کون سا فساد مراد ہے؟ تو اس کے اندر تین احتمال ہو سکتے ہیں. پہلا احتمال یہ ہے کہ اس سے بنو امیہ کے زمانے میں جو فساد رونما ہوا اس کی طرف اشارہ, اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ آج کل جو وہاں خونریزیاں اور فتنہ اور فتنے ہو رہے ہیں ان کی طرف اس میں پیشین گوئی کی گئی. اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ اس سے اخیر زمانے کی فتنہ انگیزیاں مراد ہیں جو دجال کے ظاہر ہونے اور حضرت مہدی کے زمانے میں کیا ہیں پیش آنے والی, بڑے معرکے وہاں پر ہوں گے, ان کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. بہرحال تینوں احتمالات کا امکان موجود ہے, اور پیغمبر علیہ السلام یہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ فتنوں کے زمانے میں وہاں کی طرف توجہ نہ کی جائے. پھر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بات یاد رکھیے کہ قیامت کے قریب تک امت میں ایک جماعت باقی رہے گی جن کو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد حاصل ہوئی. وَلَّا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ, جو ان کو ذلیل کرنے کا ارادہ کرے گا وہ اس جماعت کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا, وہ جماعت پھر بھی رہے گی. یہ کون سی جماعت ہے؟ تو امام الجرح والتعدیل حضرت علی ابن المدینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے اصحاب الحدیث مراد ہیں, یعنی محدثین. لیکن امام نووی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ خاص نہیں ہے محدثین کے ساتھ, بلکہ جو جماعت بھی سلف صالحین کے طریقے پر ہو, صحابہ کے طریقے پر ہو, عقیدے اور عمل میں وہ چاہے یکجا ہوں یا الگ الگ ہوں, ان کا نام کوئی بھی ہو, وہ سب اس جماعت حقہ میں شامل ہیں. ایک ملک میں بھی وہ ہو سکتے ہیں, الگ ملک میں بھی ہو سکتے ہیں، ان کا نام ایک بھی ہو سکتا ہے، متعدد بھی ہو سکتے ہیں. چنانچہ حنفی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، علماء دیوبند ہوں، یا ان کے طریقے اور ان کے نظریے سے وابستہ افراد ہوں، یہ سب اس میں شامل ہیں. جو جماعت حق پر باقی رہنے والی ہے قیامت تک، یعنی قیامت کے قریب تک، کیونکہ قیامت تو جو قائم ہوگی وہ شرار الناس پر ہوگی، جن میں کوئی بھی مومن باقی نہیں رہے گا، تب قیامت آئے گی. اس لیے یہاں یوم القیامہ سے قرب قیامت مراد، اس وقت تک یہ جماعت باقی رہنے والی ہے ہر جگہ، ہر علاقے میں، ہر ملک میں ایسے افراد جو دین پر ثابت قدم ہوں وہ انشاءاللہ ضرور رہیں گے. ہزاروں فتنے آئیں گے مگر وہ ان فتنوں سے متاثر نہیں ہوں. یہ تو ہوئی پہلی روایت. دوسری روایت ہے، فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے بھول چوک اور جبرن کوئی کام کسی سے کروایا جائے اس سے مواخذہ معاف کر دیا ہے. غلطی سے کوئی کام ہو جائے، نسیانن اور بھول سے ہو جائے، یا کوئی زبردستی کسی کی گردن دبا کے کوئی کام کروا لے، گولی دکھا کے کام کروا لے، تو اگر وہ کام کرے گا تو اس پر اللہ تعالی آخرت میں مواخذہ نہیں فرمائے. باقی دنیاوی اعتبار سے حکم ہو سکتا ہے، مثلا خطان کسی کو مار دیا، دیت لازم، گناہ تو معاف ہے لیکن دیت لازم. یا کوئی آدمی سو رہا تھا، موٹا تازہ آدمی تھا، کنارے اس کے کوئی اور کمزور آدمی سو رہا تھا، اس نے سوتے سوتے کروٹ لے لی، وہ بیچارہ کمزور آدمی کا دم نکل گیا، تو یہ نہیں ہے کہ معافی ہو جائے. یہ الگ بات ہے کہ اس سے معافی نہ ہو، لیکن دیت کیا ہے؟ لازم. تو دنیاوی اعتبار سے احکامات ہو سکتے ہیں، زمان بھی واجب ہو سکتا ہے، دیت بھی کیا ہے لازم ہو سکتی ہے، مگر انشاءاللہ قیامت میں اس سے مواخذہ نہیں ہوگا. امت محمدیہ کے ساتھ یہ اکرام کا معاملہ کیا گیا ہے. تیسری روایت ہے، سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس آیت کی تشریح فرماتے ہوئے کہ ان انتم تتمون سبعین امتا، تم ستر امتوں کی تکمیل کرنے والے ہو، اور ستر سے عدد مراد نہیں ہے یہاں، کثرت مراد، یعنی گن کر کے ستر امتیں ایسا نہیں، پتہ نہیں کتنی امتیں آئی ہیں. سب سے آخر میں اللہ تعالی نے امت محمدیہ کو وجود بخشا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ یہ امت پہلی امتوں کے مقابلے میں اللہ کی نظر میں محبوب ہے، افضل ہے، خیر ہے، اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے. آسان احکامات بھی دیے گئے، پہلی امتوں کے مقابلے میں سختی نہیں ہے. بعض ایسی امتیں گزری ہیں کہ جن کے لیے حکم یہ تھا کہ کپڑے میں ناپاکی لگ جائے تو دھل نہیں سکتی، قینچی سے کاٹ دو، اگر بدن پر نجاست لگ جائے تو پاک نہیں ہو سکتی، رگڑنا پڑتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، صدقہ دینے کا نمبر آتا تو صدقے کا مال کہیں پہاڑی پہ رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی جلا ڈالتی، تو سمجھا جاتا کہ صدقہ قبول ہے، تو کسی کے کام نہ آتا. مگر اس امت پر اللہ نے فضل فرمایا، پاکی کے بھی سہولتیں ہیں، پانی سے دھو لو، بلکہ ہر مائع بہنے والی چیز جو چپکن والی نہ ہو اس سے حسی نجاستیں پاک ہو جاتی ہیں. اسی طرح صدقہ خیرات وہ جلانے اولانے کا سسٹم سب ختم ہو گیا. اپنے بھائی بندوں پہ خرچ کرو, زکوٰۃ کی زکوٰۃ ادا, ثواب کا ثواب ملا. اب بھائی کو اگر وہ مستحق ہو زکوٰۃ کا, بھائی کو زکوٰۃ دو تو ڈبل ثواب ہے, ایک زکوٰۃ کا ایک صلہ رحمی کا. تو کتنی سہولت ہو گئی. پہلے یہ تھا کہ بھائی عبادت گاہ کے بغیر نماز پڑھ ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے کیا کیا, جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, سارے عالم میں کہیں بھی جہاں موقع ملے مصلی بچھاؤ نماز پڑھو, مصلی بچھاؤ نماز پڑھو, نہ بچھاؤ پاک جگہ اس میں بھی پڑھو. تو بڑی سہولتیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی اور ثواب بھی بہت زبردست, اس کا تو کچھ کہنے ہی. ایک لفظ قرآن کا پڑھو ہر دس نیکیاں لکھی ہیں لمیٹڈ. ایک روپیہ اجر, ایک روپیہ صدقہ کرو. ارے میاں اتنا بڑھائیں اتنا بڑھائیں کہ احد پہاڑ کے برابر. ایک ایک روپیہ ایک ایک کھجور, اس کی پرورش اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے مگر ثواب عظیم الشان. تو کم وقت ہے, کم عمل ہے, مشقت بھی کم ہے مگر ثواب کی بہتات ہے. یہ اس امت کی فضیلت ہے. پیغمبر علیہ السلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ امتیاز عطا کیا. فرمایا انتم خیرها واکرمها علی اللہ تبارک و تعالی. تو ہمیں اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے کسی بھی عمل کی وجہ سے ہمیں امت میں شامل نہیں کیا کہ ہم نے پہلے ٹکٹ خریدا ہو, کوئی ریزرویشن کرایا ہو, کوئی ہم نے پیدا ہونے سے پہلے کوئی کنوینسنگ کی ہو کہ جی ہمارا نام کہاں آنا چاہیے, امت محمدیہ میں آنا چاہیے. کچھ کیا ہم نے؟ کچھ بھی نہیں. مگر اللہ نے پھر بھی فضل فرمایا کہ اس امت میں ہمیں کیا کر دیا, شامل کر دیا. تو اب ہمیں اس کی لاج رکھنی. جب اللہ نے یہ نعمت دی تو ہم اس کی کیا رکھیں, لاج رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس نعمت کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے اور اس مدرسے میں بھی ہر طرح کی خیر اور برکت مقدر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.